राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रद्धा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18/2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम प्रत्यक्ष बात है अपने परमात्मा समझ लाभ है तो ये तो बात सीधी है कि ये दिखता है ये संसार ये नहीं है क्योंकि आज से 100-150 वर्ष पहले कोई नहीं था और 100-150 वर्ष बाद कोई रहेगा नहीं ये तो बात है एकदम सच्ची है ही एकदम सच्ची है इसको मान ले कि ये रहने वाला नहीं है ये ठीक मन में जल जाए तो आगे जो है वो रहने वाला आप साफ आ जाएगा दो बात है नहीं ये तो रहेगा नहीं वो परमात्मा जाएगा नहीं तो एक बात निश्चित समझ लो अरे प्रत्यक्ष बात है इतनी शुभ सरल बात है ये देखता है ये संसार नहीं रहेगा 100-150 वर्ष पहले नहीं था 100-150 वर्ष बाद में नहीं रहेगा ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा जो है वो ही रहेगा सीधी बात है एकदम दोनों बात अंदर ठीक है जुड़ी दोनों भी यही समझ लो क्योंकि आप ही समझिए वो आप ही उसका नाश हो सकता ही नहीं वो तो रह गई एकदम ही बहुत सरल बात है ये पक्के पते धीमे जाए ये रहेगा नहीं इतने काम है कितनी शुभ बात है जोरदार ये रहेगा नहीं ये था नहीं 100-150 वर्ष पहले था नहीं 100-150 वर्ष की बात रहेगा नहीं ऐसे भी सब आगे छोटे बच्चे जवान और बूढ़ा ये सब हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब आगे और है वो रहेगा ही उसका विनाश नहीं होगा अब भी ऐसे विनाशन कर तुम कर कोई भी विनाश नहीं होगा अविनाशी तद्विद्धि ये सर्व भजन सर्व विनाशम अभी ऐसे ऐसे न कश्चन कर तुम्हारे उसका विनाश कोई कर सकता ही नहीं उसका विनाश होता ही नहीं संभव ही नहीं इतने में निश्चित होता यही नहीं से करो ये तो पक्की बात है नहीं ये तो सच्ची बात है 100-150 वर्ष पहले था नहीं कोई फेज नहीं था 100-150 वर्ष के बाद में कोई फेज रहेगा नहीं ये चीज नहीं है ऐसी नहीं रहेगी साल के बाद में रहेगा ऐसा मानो रहेगा नहीं 100-150 1,000 वर्ष मिल लो 1,000,000 वर्ष मिल लो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा 1,000,000 वर्ष लगा दो नहीं रहेगा ये बात सच्ची है एकदम एकदम यह निर्णय करेगा यह नहीं रहेगा यह सही नहीं रहेगा ना सुख रहेगा ना सुख रहेगा ना कान रहेगा एक निर्णय करो एक बार इतनी शुभ बात है सीधी बात सरल एक पक्का नहीं क्योंकि ये बदल रहा है ये अपने सामने है छोटे बात थे तो वो समझते नहीं, पीछे समझने लग गए, बोलने लग गए। ये अपने को याद है पर वो सही नहीं, अक्सर एक भी आता नहीं था, पढ़ भी गए सब गए तो पहले ही बात नहीं रही, पहले सही नहीं रहा, लाडी मुसान आ गई और नहीं हो गया। बालपन में वो देखे है तो अचानक आज पहचान नहीं सकता तो वही है। तो ये सब नमूना है, ये नमूना है सब संसार तिलों की मात्र में सब, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, एकदम सच्ची पकड़ लिया मजबूत सच्ची बात है, बस ये नहीं रहेगा था नहीं ये रहेगा नहीं, ठीक दिन नहीं कर लेगा टाइम काम पूरा एकदम एकदम है उसको जानने के लिए, वो जानने का विषय नहीं है, वो जान सकते विषय नहीं है। जैसे अपने माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते वो जानने का विषय नहीं है, वो तो है। अरे बजी का आने बजनी है तो जाने जरूरत नहीं, कोई रहेगा जाने क्या, जानने वाला कोई रहेगा नहीं, वो एक रहेगा जानने वाला कोई नहीं, आप हम जानने वाले कोई रहेगा कोई रहेगा, आप साहब इतनी सुगम इतनी सरल इतने सीधे एकदम सच्चे सब भाई बहन थे, सब छोटे मत सब छोटे साहब छोटे जानता नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारे सामने है, इसमें संदेह भी नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, एकदम पक्की बात एकदम सचिन। लाख वर्ष के बाद में ये दस लाख करोड़ वर्ष में नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, अभी बात है क्यों बालक बना नहीं रहा, बालक बना रहने की रीत नहीं है, बालक बना कहां रहा, मैं बालक हूं कहते थे अब नहीं कैसे मालक हूँ, तो बालपना नहीं रहा, जवानी नहीं रही तो बूढ़ापन रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, रोगी भी नहीं रहेगा, निरोग भी नहीं रहेगा, धनी भी रहेगा निर्धन भी नहीं रहेगा, राजा भी नहीं रहेगा प्रजा भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा ये प्रत्यक्ष बात, इस बात को पक्के कर नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं, शेर जी कहा भाई जी कहा जी कहा सूर्य जी कहा चौबीस जी महाराज जी कहा नहीं रहे तो ये रहेगा नहीं रहेगा, अब शेर देख लो बार बार नहीं रहा सब है, भाई हो बहन हो कोई हो, भले देखो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो कोई भी हो, ये जंगल था बिल्कुल और जंगल रहा, इतने बड़े बड़े पर्व पर विश्व हो गए तो ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं ये पक्की बात, आज आज बस पड़ी एकदम ठीक सब मां सब सबका एक एक दम बात है, साधु हो गृहस्थी हो कोई हो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, इन्हें रहेगा ही नहीं। सत्संग पुराण सत्संग बहुत कम है, नहीं नया नया नया नया नया तो रहेगा नहीं। एक दिन बना दे रहे गेहूं का साग था पर नमूने सब पैसे हो गए, तो ये नमूना सामने संदेह नहीं सबके अनुरूप थे, किसी का नहीं तो बताओ आगे एक बार कर लो पक्की बात, भूलने की नहीं है पक्की बात। आप से आप हो जाएगा, आप लेने वाला नहीं है, क्या है लेने वाला रहेगा, वो है अभी पहले एक दिन में ही नहीं तो पहले भी था, ये सब खत्म हो जाएगा पीछे भी रहेगा वो रहेगा। कितनी छोटी बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, कितनी ठीक सिद्धांत बात, सब जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त, एकांत में यही करो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा ये तो नहीं रहेगा, ये बात सच्ची नहीं रहेगा। पहाड़ों के ऊपर गंगा जी को पत्र मिलते तुम्हारी तू बेटी पृथ्वी पृथ्वी रह गई विश्व देख क्या विश्वन है जना है बड़े पुराने तो सब एक बात जाना सब पूरी हुई एकदम जीवन मुक्त हो गए सबके सब जीवन मुक्त एक बार मृत्यु में और क्या बंद रहा ये तो रहेगा नहीं रहेगा वो जाए न अविनाशी तद विद्धि ये सर्वम तदम विनाशम अभी अस्य अस्य न कश्चित कर तो मरते ना सर्व विद्धि भावो न भावो विद्युति सतह अविनाशी तद विद्धि ये सर्वम वैदम तथा विनाशो अभी अस्य अस्य ना कर सकता तो मर जाते तो एकदम पूरा पूरा पूरा को पूरा एकदम बोलो कितनी सुगम कितनी सर कितनी संघाओ तो बोलो सिर्फ संघाओ बोलो संघा ही नहीं बालक थे जवान हो गए बार बन गया तो जवानी रही बुढ़े हो गए रोग भी नहीं रहा निरोग भी नहीं रहा धनी भी रहा निर्धन भी नहीं रहा मान आदर भी नहीं रहा कुछ रहा नहीं तो रहेगा नहीं नहीं रहेगा एकदम पकी एक बात कितनी सदी सी इतनी सरल कितनी बात है मान बाबा ऐसे क्या पाप है क्यों मान ऐसे प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष सब अपने आप को बालक माया भाई सभी बालक बालक बच्चा है ये बच्ची है जो बच्चा है वो बचपन नहीं रहा हम नहीं कर बच्चा याद है अपने बचपन पर भाई याद है पढ़ते थे खेलते थे ये बातें याद है तो नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, सब काम ठीक होगा। आज ही कल अधिक मास हो गया, पूरा अधिक मास था, विचार करें अधिक मास में, अधिक मास में स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पाठ करेंगे, अधिक मास होगा, अधिक मास नहीं रहा। सच्ची बात एकदम सीधे प्रत्यक्ष बात है, इनमें संदेह बात है नहीं, बस बिल्कुल निसंदेह सब जितने भाई है, जितने सब भाई बहन सब कोई बात इतने है। बोलो कितनी सर कितनी सच्ची एकदम नहीं, एकदम पक्की बात है, एवं वो संदेह नहीं। अंत मंत्र ही में देहा, अंत मंत्र ही में देहा अनाश न अप्रमेय से अविनाश तत्व ये विद्या अंत मंत्र नाश तो विधि बहुत अवैध श्रद्धा अंत मंत्र ही में देहा अविनाश तत्व एकदम सच्चे सिद्धांत पक्के एकदम। कोई शंका हो तो पूछो, शंका कहीं है हाँ तो प्रत्यक्ष नहीं बड़ी बात है, ये तो देखी हुई है। अपने को बच्चा थे जानते खेलते थे वो याद है, फिर पढ़ते थे वो बाद है, कोई परिश्रम फेल हो गया कोई पास हो गया एकदम एकदम सच्ची अनुभव की सबके अनुभव की बात है, एकदम सबके अनुभव ऐसे बड़े अनुभव किया, ऐसे बड़ी बात किया हुई अनुभव की बात है, नहीं रहेगा है वो बिना समाधि से अश्य न कष्ट कर तो मत बिना कैसे ही नहीं था एकदम कैसे बढ़िया बात बताए अविनाश ही तत्व देखिए बिना समाधि ऐसे कैसे अंत मंत्र में दिया नित्य से उतर शरीर का नित्य शरीर है नित्य एकदम पक्की बात है। आज तो मौज हो गए पक्की रीति बात एकदम सब जीवन मुक्त असली सच्ची बात जानने के जिसके लिए सब आप आए कोई आप अंजल के लिए कपड़ा दिए उसे तत्व जाने वास्तविक ये नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा एकदम ठीक बात। एक एक दिन में नष्ट हो जाएगा, मृत्यु लोक है मृत्यु लोक, ये मरने वाले हैं विश्व मरने वाले अंत बंदे में देहा अंत बंदे इसे अंत बंदे में देहा देही नित्यम अवैध हो देही नित्यम अवैध अंत बंदे में देहा देह देह कैसे रहेगा देह मशा से देही हरे में देहांत बंत देही का जानने के लिए कहते हैं नहीं जो तत्व है वो रहेगा देही नित्यम तस्वीर सर्वर विन्दर सोच क्या करेगा नहीं रहेगा। ये तो मरेगा ही, कोई सोच नहीं सकता ये मर गया तो हम तो पहले से जानते नहीं नहीं। अब जैसी जैसी उम्र है उतनी रहे, जितनी उम्र आई तो मर गए, जितनी उम्र जिस उम्र आई है उतना तो मर गया, अब बाकी है उतना जीने है उसे पता नहीं। ये बात तो पक्की है कि तो बस तो मर ही गया, मैं तो बस आने का है नहीं, खत्म हो गया। एक तो सच्ची बात इतनी पक्की करना पक्की पक्की होगी नहीं होगी, बस बात पक्की है, सच्ची बात है। एक बात ज्यादा अब दो बार हम क्या लगा गए, कितनी बढ़िया बात है, ये नहीं रहेगा जनता मानता है बेटी निश्चय शरीर बिना सम अभ्य न कर्षित कर तुम विनाश को कर सकते ही थे। अरे अंत में देखते हैं एक तो गीता कहते हैं संत महात्मा कहते हैं भाई आज तो आनंद हो गया, अधिक मास गया सनातन सब पुण्य हो गया, बहुत हो गई। कई भाई बहन चले गए काफी अभी बहुत है। सब छोटे बड़े सब आवाज माने अंत ऐसे मेरे अंतर ऐसे न मन दिखाता वो बहुत न जाने तो न जायते मृत्य कदा से नायम भूत भूत वन भूय अजो नृत्य शाश्वत यम पुराणो नान्य अन्य वाले शरीर अन्य वाले शरीर नान्य वो तो रहेगा ही रहेगा उसे तो रहेगा उसको देखने उसे चिंता में देखी वो आप ही है आप ही रहेगा ये शरीर ठीक बन नहीं रहेगा एकदम सच्ची बात सीधी सर्व बात है बाकी पढ़ा नहीं रहा जमाने भी नहीं रही इतना ही रहना नहीं रहना देख गया ना नहीं रहना अनुभव हो गया अभी बात बंद नहीं भाषण पुराने कपड़े छोड़ देते नए कपड़े तो वो तो रहता है और ये बहता है रहता रहो सही कर रखो बहता सगन बही जैसे अगला गंगा जी जल बहता है रात्रि में सुबह छाने सुबह देख लो गंगा जी जो कोई देगा कि नहीं देगा अब नहीं दिखे कोई देगा बात पूरी हुई एकदम बात पूरी हुई एकदम यार सच्ची बात है एकदम सब जीवन मुक्त शरीर को नाशवान समझ लिया, शरीर को मैं मेरा मान लिया। तीन बात है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, एक ही बात। वो अव्यक्त है, अचिंत है, अव्यक्त है, नित्य है। अब एक बात है, कि मैं शंका है ही नहीं, कोई संदेह की बात है ही, निसंदेह बात, एकदम निसंदेह है। सब भाई बहन, सब सब सब श्रद्धा में एकदम पक्की सच्चे सिद्धांत की निश्चित बात अंतम देख दिया। नित्यम दे ही नित्यम वाजम बहुत रहेगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुनो, कितनी सरल सब ज्ञान में बढ़िया बात है। समय हो गया।